तीस तिप्रा नहीं सो देहादि नाश नाशम आद्य समुचे फलम उपेत्य ये उपासना का समुचे भर्तृप्रपंच मत में उपासना का समुच देहादि नाश फलम उपेत्य पूर्वापर विरोधादि दोष मुक्त्वा इसे पूर्वापर विरोध होता है का तन्नाश साक्षात् वा प्रणाड्या वा तत्फलम ये उपासना समुचे का फल देहादि का नाश साक्षात नाश हो जाएगा परंपरा से इति विकल्प आद्यम प्रत्याह साक्षात नाश के लिए कार्यलिंग समुच्चिति ही फलम नाद्य समुच्चिते युक्त्या कल्पयितुं शक्यं श्रुति वाक्य विरोधतः आद्य समुचिते फलम कार्यलिंग समुचिति न कल्पयितुं युक्त्या कल्पयितुं न शक्यं श्रुति वाक्य विरोधतः श्रुति प्रमाण वाक्य से विरोध होने के कारण कार्य और लिंग कार्य स्थूल शरीर लिंग सूक्ष्म शरीर ये दोनों का उच्छेद हो जाएगा उपासना के कारण दो प्रथम उपासना क्या उपासना और कर्म समुच्चय उपासना दोनों के समुच्चय का फल स्थूल सूक्ष्म शरीर का नाश इति कल्पित होना से युक्ति से कल्पना नहीं कर सकते श्रुति आदि का विरोध होता है कार्यम स्थूलो देह लिंग सूक्ष्म तवर आत्यंतिक ध्वस्ति आद्य समुच्चय का फल साक्षात फलमिति न शक्यम युक्ता कल्पयितुं तादृश्या युते युक्ति है नहीं श्रुति विरोध है कैसे नहीं युक्ति विरोध कहते तमेव साधयति द्वैते इति द्वैते एकत्वात्मविज्ञान कर्मानुष्ठायिनः पितुः पुत्रे न्यस्तात्मभारस्य मरणात् परतः फलम् द्वैतेकत्व आत्मविज्ञान कर्मानुषायिनः पुत्रे पितुः अनुसायन पितुः न्यस्त पुत्र न्यस्त भारस्य मरणात् परत फलम् जो हिरण द्वैतेकतात्म हिरण्यगर्भ उपासना करता है कर्मानुष्ठान करता है पिता अपने पुत्र में भार अर्पण कर देता अंत में त्वम यज्ञ त्वम वेद इत्यादि तो मरणात् आगे मरने का तो परलोक में फल प्राप्त होगा और स्थूल सूक्ष्म शरीर नाश होता है ये कहते ठीक नहीं है पृथ्वी चैनम इत्यादि तिरनात्मावाप्ति लक्षणम श्रूयते स्पष्ट वचनम देहादिर्नाशनम कुतः पृथ्वी चैनम दैव वाक आविशति इत्यादि कहते पृथ्वी में क्या दैव वाक वाणी पृथ्वी में प्रवेश करेगा त्रिनात्म त्रिनाथ स्वरूप में प्राप्त कर लेना शरीर के अवयव स्थूल बाहर तीन अवयव को प्राप्त करना ये कहा गया स्पष्ट वचनम तो देहादि का नाश कैसे कहा नाश नहीं होगा तो देहादि का अन्य में प्रवेश कहा गया 40 आद्य समुचित्य अनुष्ठातु समुचित्य है अनुष्ठातु जीवस्य प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद कृत संपत्ति कैसे कृता संपत्ति दिए ना पुत्र में संपत्ति भार दे दिया मरने के बाद त्रिनात्म सूत्र आपत्ति फलम त्रिन सूत्र है उसको प्राप्त कर रहे उसको लेकर पृथ्वी चैनम अग्निश्च दैव भाग आविशति ऐसा कह करके दैव अधिदैव के साथ एक सब इंद्रिय भी मिल जाते हैं, समाप्त तो नहीं है। स्पष्टार्थम वचैते स्पष्ट श्रुति वाक्य श्रुतम। अतः सूत्राप्ति आद्य समुचित फलम न देह ध्वस्ति, दोनों देह का ध्वंस फल नहीं श्रुति विरुद्ध होता है। अर्थात स्वयं हिरण्यगर्भ आत्मा में मिल जाना, नन पुत्रेणवायम लोको जय इत्यत्र जय शब्द से अतिक्रमार्थत्वात्, इस लोग को अतिक्रम कर लेना जय करने का अभिप्राय। आद्य समुचित अनुष्ठातुर आद्य हिरण्यगर्भ उपासना कर्म के साथ अनुष्ठातुर लोकोत्तर अतिक्रम हो जाएगा, जैसे लोकोत्तर अतिक्रम होता है इसी प्रकार देहद्वय का विनाश भी हो जाए फल, सूत्रादि फल सूत्र प्राप्ति फल कोई नियम नहीं, सूत्र प्राप्ति फल कर सकता है तो देह का नाश हो जाए। तत्र नच न चाप्यतिक्रमार्थत्वं जय इत्यस्य युक्तिमत् तस्या विद्यति वाक्येन तस्या विशति वाक्येन विरोधादेव कारणात्। न च जय इत्यस्य अतिक्रमार्थत्वं युक्तिमत् न तस्य आविशति वाक्येन विरोधादेव कारणात्। दैव वाक आविशति, जो आविशति वाक है दैव वाक एक हो जाता है उसी वाक्य से विरोध होने के कारण यहाँ जय का अर्थ अतिक्रमार्थ नहीं है, अतिक्रम करना नहीं है, वो तो सब उसमें समष्टि में एक हो जाएगा एक तरह से। प्राप्ति अर्थवद इति द्वैधर्म दृष्टान्त अर्थ अपि शब्द अपि शब्द नहीं हाँ न चापे हाँ, जैसे प्राप्ति अथवा द्वैधर्म दृष्टान्त प्राप्ति अर्थ तो होता है किंतु अतिक्रम अर्थ है ऐसा नहीं। प्राप्ति न चापे अतिक्रमार्थत्वम्, प्राप्ति अर्थ जैसे होता है ऐसे अतिक्रमार्थ नहीं होगा। अतः प्राप्ति अर्थ और अतिक्रम में दोनों वैधर्म हुआ, प्राप्ति अर्थ होता है और अतिक्रम अर्थ भी हो जाए ऐसा नहीं है। प्राप्ति अर्थ है अतिक्रम अर्थ नहीं, तस्य आप्ति अर्थत्व संभवे न अतिक्रमार्थत्वम् इत्यत्र हेतु महा तस्य आविशति वाक्य से विरुद्ध होता है। अभिषदी वाक्य थोड़ा बोलो कौन सा है? हाँ ये वाक्य है, ऐसे अन्य वाक्य भी है तो ये अन्य समष्टि के साथ एक होता है इसलिए अतिक्रम अर्थ नहीं है। द्वितीय संकते दो परंपरा से साक्षात देह द्वयनाश नहीं, परंपरा से कहेंगे मतंत्र्यात्म संप्राप्ति रुर्ध्वं भोगस्य भुक्तितः सामर्थ्यात् कल्प्यते कार्यं प्राणानां नाशनं पितुः। मतम जैसे मानेंगे त्रियनात्म संप्राप्ति रुद्धम, पहले हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त कर लिया, भोग कर गया, भोगस्य भुक्तितः ऊर्ध्वम सामर्थ्याद भोग जब समाप्त हो गया उसका कार्यम प्राणाना नाशनम पितुः, प्राणानाम नाशनम कार्यम कल्प्यते, पिता के प्राण सूक्ष्म से नाश हो जाएगा ये कल्पना करेंगे। उत्तर देंगे आगे भोगानंतरम देह से तृतीय अनुपपति सामर्थ्य, भोग हो गया तो देह क्या करेंगे। प्राण शब्द ने तत्प्रधान लिंगम, प्राणानाम नाशन का था लिंग शरीर का नाश प्राण प्रधान, भोगार्था देहस्थिति सूत्रम प्राप्तस्य भोग के लिए सूत्र को प्राप्त हुआ देहस्थिति हुई, सर्वभोगानाम भुक्त हो गया आगे देह का फल नहीं फलाभावात तदस्थिति अयुगात देहस्थिति नहीं होगी तो नाश देह शरीर समाप्त हो जाएगा। समुच्चय अनुसार तो सूत्र प्राप्ति के द्वारा फल सूत्र हिरण्यगर्भ प्राप्ति के द्वारा देह का नाश, ये सूक्ष्म शरीर का नाश, ये फल होगा। प्रणाड्या देहध्वस्त्री आद्य समुच्चय फलमिति भुक्ष्यम प्रत्याह। पहले तो साक्षात का निराकरण हुआ, परंपरा से थूल सूक्ष्म शरीर का नाश हिरण्यगर्भ उपासना कर्म समुच्चय का फल निराकरण करते हैं। नैवम नैवम स्याद् ब्रह्म बोधस्य निष्फलत्व प्रसंगतः विद्याफलस्य संप्राप्तेः प्रागपि ब्रह्म बोधतः। एवं न स्याद् ब्रह्मबोधस्य निष्फलत्व प्रसंगात्, ब्रह्मज्ञान निष्फल हो जाएगा क्योंकि प्राग भी ब्रह्मबोधतः विद्याफल से संप्राप्त है। ब्रह्मज्ञानी के पहले ही विद्याफल सारे कर्म भोग करके नष्ट हो गया तो ब्रह्मज्ञान निष्फल हो जाएगा। कथम निष्फल देहद्वय विनाश फल अभावात्, देहद्वय विनाश फल फिर ज्ञान ब्रह्मज्ञान के बिना भी थोड़ा शरीर तो नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। ज्ञानात् पूर्वम देहद्वय नाशे भी विद्या न अनर्थिका, ब्रह्म ज्ञान के पहले सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नष्ट हुआ, स्थूल शरीर का तो नाश कोई बात नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाए तो ब्रह्म विद्या अनर्थकों का सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत पूर्व पीछे कहता अनर्थ का नहीं। संसार ध्वंसार्थत्व, संसार ध्वंस के लिए ब्रह्म ज्ञान है, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया तो भी संसार ध्वंस के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। इत आशंका है संसार, संसारानर्थनाशो ही विद्यायाः प्रार्थ्यते फलम्, विद्यामृते वितच्चेत् स्याद् ध्रुवं विद्यानिरर्थिका। विद्यायाः फलम् संसार अनर्थनाशो ही प्रार्थ्यते, ब्रह्मज्ञान का फल संसार रूप अनर्थ का नाश। विद्यामृते तच्चे स्याद् तो विद्या ध्रुव निरर्थिका, ब्रह्मज्ञान के बिना यदि हो जाए स्थूल सूक्ष्म शरीर नाश हो गया, संसार नाश हो जाएगा, आगे संसार नहीं रहेगा तो विद्या ब्रह्म विद्या निरर्थिका। तथापि तो फल प्रार्थना प्रत्यात्मम अनुभव सिद्धा, संसार अनर्थ निवृत्ति सब चाहते हैं। प्रागपि ज्ञान देहनाशेत तो देह का स्थूल सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, स्थूल तो नष्ट होता है सूक्ष्म भी नष्ट हो जाएगा, अशरीर हो गया आगे सुख दुख ही नहीं। अशरीर भाव संतम श्रुति कहती प्रिया प्रिय न स्पृशत अदेहस्य असंसाराद विद्या विना बंद ध्वंसात, अदेहस्य असंसारात संसार नहीं होगा, विद्या विद्या के बिना बंध ध्वंस हो गया तो विद्या अनर्थक हो जाएगा। तत्शब्द ने फलम गृहते, तत्शब्द से तच्चे स्याद यदि फल हो जाए विद्या के बिना तो ब्रह्म विद्या निरर्थिका हो जाएगी। अज्ञान ध्वंसितया ज्ञान अर्थवत्तम, पूरा पीछे कहता है देहद्वय नष्ट हो गया, संसार तो नष्ट हो गया किंतु अज्ञान रह गया, अज्ञान ध्वंस के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। संकेत ध्वांत ध्वांतनाशोथ विद्याया कार्यं चेदभिधीयते सर्वानर्थस्य नष्टत्वात् किमन्यत् स्यात् मोहनुते। अथ विद्यायाः कार्यं ध्वांतनाशो अभिधीयते सर्वानर्थस्य नष्टत्वात् तमन होते की मान्यत कार्यम स्याद, और क्या प्रयोजन होगा? यदि कार्यम विद्या कार्यम ध्वान्तनाश अज्ञानाश, उसके पहले सर्वानर्थ देह नष्ट हो गया, प्रज्ञान निवृत्ति से क्या अधिक मिलेगा, क्या फल होगा? अज्ञान ध्वस्तिर अनर्थ ध्वंसार्थम अर्थ्यति, अज्ञान निवृत्ति तो अनर्थ निवृत्ति के लिए चाहते हैं। यदि अनर्थ निवृत्ति पहले हो गई, सत्य देहद्वय निवृत्ति सिद्ध हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, किम अज्ञान ध्वस्ते अज्ञान ध्वस्त क्या होगा? अविद्या विद्यमान संसार संपादयिष्यति, विद्यमान अविद्या, अविद्या यदि रहेगी फिर संसार उत्पन्न करेगी। इत तद्वस्त अभाव्यम, अज्ञान ध्वस्त होना चाहिए, इतना आशंका है उत्खात इति। उत्खात दंतो रघव तविद्या किं करिष्यति, विद्यमानापि विध्वस्त तीव्रानर्थ परंपरा। उत्खातो दंतौ रघवत अविद्या किं करिष्यति, विद्यमानापि अविद्या किं करिष्यति। उत्खात उत्खातानि दंतानि यस्य रघस्य, दांत उखाड़ दिया इसे सर्प कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अविद्या थोड़े सुख शरीर सब नष्ट हो गया, पाप पुण्य समाप्त हो गया, और क्या करेगी? विद्यमानापि अविद्या विध्वस्त तीव्र अनर्थ परंपरा, विध्वस्त अनर्थ विधता अनर्थ परंपरा यस्या विद्याया, सा विद्या विद्यमान भी किम करिष्यति। सब अनर्थ परंपरा काम क्रोध अंतकरण सुख सूक्ष्म सरसों नष्ट हो गया, और विद्यमान होने पर अविद्या क्या करेगी? निरस्त सवर्वानर्था विद्या सत्य भी समुत्पाटित दंत सर्प समुद्र सदृशी न कार्य करी अत्र हितमः। सारे अनर्थ निरस्त होने पर निरस्त सर्वानर्थ अविद्या सत्य भी, निरस्त सब अनर्थ निरस्त हो गया, ऐसा अविद्या रहने पर भी समुत्पातित दंत सर्प सदृशी, जिसका दंत उखाड़ दिया ऐसे सर्प के समान अविद्या न कार्यकारी कुछ नहीं कर सकती, सारे अनर्थ चला गया, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया। काम कर्मादि विध्वस्त नाविद्यानर्थ भुक्तये प्रतिचोलमृते कार्यम कारणम नहि कारणम। काम कर्मादि विध्वस्तो अविद्या प्रतिचह अविद्या अनर्थभूते न कारणम, न अविद्या अनर्थभूते कारणम प्रतिच अलम न अलम रिते कार्यम कारणम ही न कारणम, रिते कार्यम नहीं कारणम कारणम, कारण जिसको कहेंगे कार्य होने पर कारण, कार्य के बिना कारण कौन होगा, किसके प्रति कारण? अभी काम कर्मादि विध्वस्तु अविद्या अनर्थभूते प्रतिच अनर्थभूते अलम न अविद्या, रिते कार्यम कारणम नहीं कारणम होती, कार्य के बिना कारण नहीं होगा, कार्य निर्पित कारण तो है। अविद्या अविद्या कार्यम कामादि तद्विना अविद्याख्यम कारण न भोगरूपम कार्यम उत्पादयति, अविद्या है कारण कामादि उसका कार्य, कामादि कार्य के बिना अविद्या कुछ भोग नहीं कर सकती। रिते कार्यम कारणम न कारणम, कार्यम बिना कारण कारण ही नहीं होता है। राज्य के बिना फिर राजा क्या है, पुत्र के बिना पिता कैसे हो, किसका? नहीं है ना, वही तो सिद्धांत कहता है। तो फिर अविद्या को ध्वंस करने के लिए ब्रह्म विद्या की क्या आवश्यकता, तो ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो गई। ब्रह्म विद्या के बिना यदि कार्य नष्ट हो जाए तो ब्रह्म विद्या कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, और अविद्या रहे अविद्या को नाश करे उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है। अविद्या रहने पर कुछ नहीं कर सकते। अविद्या स्थिता नष्टमपि कामादि उत्पादयति अतः तनाशन भाव्यम, कहते अविद्या स्थिति रहेगी कामादि नष्ट हो गया फिर उत्पन्न कर देगी, इसलिए अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए। विद्यमान पुनः काम कर्म चापि प्रवर्तयेत्, अविद्येति मतं चेत् स्यान् नैवमप्युपपद्यते। पुनः विद्यमाना पुनः कामं कर्म चापि अविद्या प्रवर्तेत, विद्यमाना अविद्या पुनः कामं कर्म चापि प्रवर्तेत इति चेत् मतं नैवमपि मतं स्यात् एवमपि न उपपद्यते, ऐसे में नहीं बनेगा। दूसरे इति नैवम नष्टस्य उत्पत्तो अति प्रसते, काम कर्म नष्ट हो गया फिर उत्पन्न होगा तो अति प्रसंगी मुक्त भी अमुक्त हो जाएगा, अविद्या निवृत्त होने पर अविद्या हो जाए। अस्ति तस्या नष्टा काम आदि निर्माण शक्ति तस्या अविद्या, जो काम नष्ट हो गया फिर उसको बना दे की शक्ति है इत्याशंका। अविद्या विद्यमान चेत शक्तोपादयितुं बलात् नाशकद रक्षितुं नाशात् कथन्ते काम कर्मणि। अविद्या विद्यमान चेत उत्पादयितुं शक्त, अविद्या होने पर काम कर्म उत्पन्न करने के लिए यदि समर्थ है, कथम शब्द नहीं, हाँ कथम कथम ते काम कर्मणि रक्षितुम नाशात रक्षितुम बलाद रक्षितुम कथम न सकत, तो उसको रक्षा क्यों नहीं कर पाया, ऐसी सामर्थ्य नष्ट होने पर बना सकता है। तो काम कर्म को नाश से रक्षण करने के लिए बलाद रक्षितुम कथम न सकत, क्यों न रक्षा की कर पाई। बलाद उत्पाद्य सामर्थ्यम अनादित्य, बलात्कार उत्पाद्य सामर्थ्य अनादित्य, उत्पाद्य सामर्थ्य है उत्पाद्य बलात्कार उत्पाद्य सामर्थ्य अनादित्य, उत्पादन को उत्पाद्य बलात् रक्षा करने के लिए विद्या विद्यमान चेत उत्पादयितुं शक्तः तो बला उत्पाद्य जो काम कर्म उसके सामर्थ्य को उत्पाद्य सामर्थ्य मना देते हो, रक्षण करने के सामर्थ्य उत्पाद्य के प्रति सामर्थ्य हाँ उत्पादन सामर्थ्य नहीं करके उत्पाद्य के प्रति सामर्थ्य यथा कामादेर नाश प्राप्त थापन सतिर अविद्या निष्ठा तथा नष्ट तत्र कामादि उत्पादने भी तद्य शक्ति रपामणि की उत्पादन तो ठीक होता है, उत्पाद्य सामर्थ्य मनादित्य उत्पाद्य हाँ जो सामर्थ्य में उत्पाद्य सामर्थ्य दिया ना तो उसको तो उत्पाद्य उत्पादन होने योग्य नहीं तो उत्पाद्य कैसे कहेंगे। काम कर्म उत्पाद्य अविद्या इस समय में उपाद्य नहीं, और जो उत्पन्न हुआ था पहले उत्पाद्य कहेंगे तो उत्पादयितुम योग्य तो उत्पादयितुम योग्य ही नहीं। और हाँ तो उत्पादन सामर्थ्य कौन सा अच्छा होता है, उत्पाद्य सामर्थ्य भाव में नियत करें तो रिहल और नियत भाव कर्म दोनों में होता है, किंतु कर्म से कर्म धातु है निजंत है ना उत्पाद्य। अच्छा निज नहीं करेगा उत्पाद पदाप से निज करें तो पाद्य बन जाएगा, तो नियत करेंगे तो पद धातु अकर्म के अकर्म से भाव में नियत कर देने से हो जाएगा। पद उत् पूर्वक पदधाप से भाव में नियत हाँ उत्पाद इसलिए भाव में नियत होगा तो उत्पत्ति अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति सामर्थ्य ठीक है। पदधातु से नियत करना है नियत रिहल और नियत होता है तो भाव में हो जाएगा अकर्म कौन से अकर्म कौन से भाव होने से उत्पत्ति सामर्थ्य हो जाएगा। तो उत्पत्ति सामर्थ्य को अनादित्य बलपूर्वक रक्षा क्यों कर नहीं सकते, यथा कामादे नाश प्राप्त होने पर स्थापन शक्ति अविद्या का इच्छा नहीं नाश प्राप्त होने रक्षा नहीं सकती, नष्ट कामादि उत्पादने भी तदीय शक्ति अप्रामाणिक की प्रामाणिक नहीं है। किंच आद्य समुच्चय फलत्वेन उक्त ना कामादि नाशो मुख्य गौण वा समुच्चय फल कामादि नाश मुख्य अथवा गौण मुख्य चेत सावशेष निरवशेष वा कामादि नाश यदि मुख्य मानेंगे सावशेष या निरवशेष वा तत्र आद्यम यदि सावशेष कहेंगे अथ पचास अथ कारण संसर्गो नाश शब्देन भण्यते सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् फलं तन्न समुच्यते। अथ नाश शब्देन कारण संसर्ग भण्यते तन्न समुच्यते फलं स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्। यदि नाश शब्द से कारण संसर्ग कहेंगे ये समुच्चय उपासना कर्म समुच्चय का फल नहीं होगा, उपासना समुच्चय क्या सर्वान् प्रत्यविशिष्ट सब सुश्रुति अवस्था में प्रलय में मरण में कारण संसर्ग तो काम कर्म आदि का होता ही है, ये उपासना समुच्चयता का फल नहीं होगा। अतः सत्याम अविद्यायाम काम कर्मादि उत्पत्ति तो नाशन भाव्यमिति शेष इसलिए अविद्या रहते हुए काम आदि उत्पत्ति होने से नाश होना चाहिए। तथा विध नाश से स्वापादु सर्वान् प्रत्यविशेषण ऐसे जो काम कर्म कारण संसर्ग कहेंगे सुश्रुति आदि में सब कहते बराबर न समुचे फल किंच सावशेष से काम आदि नाशे देहद्वयान नाश न समुचे फलम यदि सावशेष से काम आदि का नाश मानेंगे स्थूल सूक्ष्म शरीर के नाश समुचय का फल नहीं होगा। कारण संश्लिष्ट काम आदि भूय संभव है न तो कारण संश्लिष्ट काम आदि की फिर उत्पत्ति होगी देहद्वय उपपत्ति देहद्वय फिर हो जाएगा कारण संसर्ग संश्लिष्ट हुआ तस्मादिति तस्मा संघात विध्वंसो निरुक्तिक इहोच्यते अथ सत्यपि सम्मोहे संघातस्य विशीर्यते। तस्मात संघात विद्वांस यह निरुक्ति का उच्यते स्थूल सूक्ष्म शरीर का नाश जो कहते युक्ति ही नहीं। अतः सत्य भी संभव है अज्ञान रहते हुए संघात यदि नष्ट होगा मानेंगे तो आगे उत्तर देंगे। कारणभूत कामादेह पुनरुद्भव संभवात यदि संघात ध्वंस मानेंगे संघात के कारणभूत कामादेह कामादि से फिर संघात उत्पन्न हो जाएगा पुनरुद्भव संभवात। संघात का कारण है कामादि कामादि समूह संघात संघात में कामादि सब मिला हुआ और यदि संघात चेत विसी रहते अज्ञान रहते समय सावशेष नाश सप्तम्यर्थ सत्य भी सामर्थ्य समूह सावशेष नाश होगा तो क्या होगा न यह निरुक्ति का यह उच्यते फिर सावशेष नाश कैसे होगा सावशेष नाश है तो पूरा संघात नष्ट नहीं होगा रह जाएगा ये जो यह सप्तमी है ना हाँ यह को लेना सप्तमी संघात विध्वंस निरुक्ति का ही उच्यते यहाँ जो यह शब्द है यहाँ जो संघात आया कामादि समूह संघात कामादि समूह संघात का नाश जो कहते ठीक नहीं यह का अर्थ यह सप्तमी अर्थ सावशेष नाश सावशेष नाश पक्ष में असंघात का नाश पूरा सावशेष नाश कहेंगे कामादि समूह सब का नाश कैसे होगा यदि समूह सब का नाश हो जाए तो सावशेष नाश नहीं हुआ सावशेष नाश होगा तो कुछ रहेगा कल्पांतर का तो अतः यदि कल्पांतर कहेंगे तो कामादि नाश देह नाश दो कल्प दो विकल्प क्या है मुख्य चेत सावशेष और निरवशेष वा अभी निरवशेष पक्ष अतः सत्य भी समय है संघात विसी जाते समूह अज्ञान रहते पूरा संघात निरवशेष नाश पूरा हो जाएगा तो उसका उत्तर कामादे सर्वथा नाशेद देहे तो अभावात फिर कामादि यदि संपूर्ण नाश हो गया निरवशेष देह प्राप्ति के हेतु नहीं रहा अनर्थ निवृत्त है फिर अनर्थ निमित्त अनाश सिद्ध हो गया जो पहले दोष दिया था विद्या व्यर्थ ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है ब्रह्म ज्ञान के बिना भी संसार नष्ट हो गया तादवस्थ्यम सतो भी मोह से अकिंचित करता मोह अज्ञान रहने पर भी काम आदि नष्ट होने से कुछ नहीं कर सकता है तद्वस्ते अनश्चित फिर ध्वंस की आवश्यकता नहीं। देहत्वंतरा भावाद भूयोपि विफलैवधि अनर्थक्यं ब्रह्मधियो न च युक्तं कथञ्चन निःशेषोपनिषत्कांड नैरर्थक्य प्रसंगतः। देह हेतु अंतराभावात भूयपि धी निष्फल देह के हेतु काम आदि नहीं रहने से निर्विशेष नाश हो गया फिर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है ब्रह्मध्यो अनर्थक्यम ये विफल धी ज्ञान व्यर्थ हो गया अनर्थक्यम ब्रह्म ज्ञान हो न च ब्रह्मध्य अनर्थक्यम कथम च न युक्तम ब्रह्म ज्ञान अर्थक नहीं होगा क्योंकि नहीं निशेष उपनिषद कांड नैरथक प्रसंग था ब्रह्म ज्ञान अनर्थक हो गया तो सारे उपनिषद अंश भी निरर्थक हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा। बहुन विद्या अनर्थक नानिष्टम कर विद्या अनर्थक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं अब्रह्मवादी नाम ब्रह्मवादी जो नहीं तो ब्रह्म नहीं मानते ब्रह्म ज्ञान नहीं मानेगी ऐसे ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है आशंका है ऐसा मानेंगे तो सब उपनिषद कांड भी व्यर्थ हो जाएगा अनर्थ के प्रसंग तो न च सयुक्त तो विधि कांड से अभी तत्प्रसंगात ज्ञान कांड अनर्थ हो गया तो कर्म कांड भी विधि कांड भी अनर्थ हो जाएगा तत्प्रामाण्य लक्षण प्रामाण्य विरोधात् समुच्चय निशेष कामादिनाशे विद्यानर्थक मुक्त्वा दोषांतर महा निशेष कामादि नाश हो तो विद्यानर्थक दोष दिया और दूसरा दोष अपिच अपिच ध्वस्त निशेष कार्य प्राणादि साधन श्रवणादि कथं कुर्यात् ब्रह्म विद्योपलब्धये अभी समुच्चय से उपासना कर्म समुच्चय से यदि स्थूल सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया अविद्या है अविद्या निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान यदि ध्वस्त निश्चय से कार्य प्राणादि साधना ध्वस्तानी निश्चय से कार्य प्राणादि साधना निश्चय संपूर्ण कार्य शरीर प्राणादि सूक्ष्म शरीर साधना साधन जितने सो नष्ट हो गए कथम श्रवणादि कुर्यात् ब्रह्म विद्या उपलब्ध है तो ब्रह्म विद्या का साधन श्रवणादि कैसे करेगा थोड़ा सूक्ष्म शरीर नहीं रहे तो देहद्वयम कामादिबंध साधनम कामादिबंधन का साधन थोड़ा सूक्ष्म शरीर सर्वम यस्य ध्वस्तम नष्ट हो गया सो अप्राप्य परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं करके अंतराल अवस्था रह जाएगा श्रवणादि विद्यार्थम अनुतिष्ठती श्रवणादि करेगा ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उच्यते वो ठीक नहीं तचयुक्तम नहीं कार्यकारण शून्य से श्रवणादि सिद्ध्यति शरीरेन्द्र क्यों ना श्रवणादि कैसे होगा शरीर में विचर्षण जीवा में मधुमत्व इत्यादि श्रुते ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए मुमुक्ष प्रार्थना करते शरीर स्वस्थ रहे समर्थ रहे अतः अशेष काम आदि नाशे विद्योत्पत्तिरव अयुता आद्य समुचित अनुसातुर वैराग्य अतिशयात कामादि नाश से तादर्थ्यात गौणत से तनाशन कल्पांतर में पहले विकल्प हुआ था कामादि नाश को मुख्य मानना था गौण मानना मुख्य पक्ष में दो विकल्प किया था साक्षात अथवा परंपरा से वो अभी द्वितीय पक्ष ही गौण है गौण मुख्य क्या है आद्य समुचित अनुसातुर वैराग्य अतिशयात वैराग्य अतिशय हो जाएगा यही समुचय का फल उपासना कर्म समुचय का फल वैराग्य तो कामादिनाश तादर्थ्यात गौणम कामादिनाश उसके लिए वैराग्य होने के लिए जो कहा है गौण है कामादि नष्ट हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा तस्य तनाशनम तो कामादिनाश गौण है नाशनम ये कल्पांतर मुख्य है वैराग्य वैराग्य इति वैराग्यातिशयार्थत्वाद् गौणचेनाशनम् मतम् स्वव्याख्यानविरोधित्वान् नैवमप्युपपद्यते कामादीन आसन जो कहा है गौण है अतिशय वैराग्य के लिए वैराग्य अर्थत के लिए ऐसा भी मानेंगे तो आपके के व्याख्यान का विरुद्ध होता है ये ठीक नहीं बनेगा क्योंकि व्याख्या कहते पुराना आगे कहते हैं कैसी व्याख्यान विरुद्ध भ्रतृप्रपंच व्याख्या विरोधात नहीं तो ये ठीक नहीं तदय वक्तुम तदीयाम व्याख्यान पांचमिक ये माह भ्रतृप्रपंच व्याख्या जो पंचम अध्याय में उसका विरोधी अभी वह पुराने आने आगे आने वाला है सो व्याख्यान स्वव्याख्यान विरोधी तदेव वक्तुम व्याख्या पांच अत्र अत्रैव सन्निवज्जन्ति प्राणा सर्वेषु कारणे मृतशेते स आध्यात्मो जीवते तद्विरुध्यते अत्र सर्वे प्राणाः सन्निवज्य स्वकारणे सन्निवज्यन्ति प्राण में प्राण सो कारण में लीन हो जाएंगे। मृत शेते स आत्मातो जीवता आत्मा तो मर गया फिर जीवता है तो विरुद्ध जीवित रहेगा तो विरुद्ध होता है। फलम चेत त्वयैवोक्तम फलम चेत त्वयैवोक्तम प्रथमायाः समुच्यते तस्मान् जीवतो वाच्यं गौणं विशरणं त्वया। ये तो व्याख्यान क्या है स्व कारण में लीन हो गए प्राण निमग्न होते मर गया और पुलकर शरीर रहता है और दूसरे कहते जीवत त्वये तत्फलम उक्तम प्रथमा समुचयने का फल जीवित रहते हुए ही वो काम वैराग्य हो जाएगा काम आदि समाप्त हो जाएंगे कौन फल तस्मान न जीवतो गौणम विसरण त्वया न वाच्यम जीवित रहता है गौण विसरण उधर तो कहते मर जाता है शरीर ऐसे रहता है और प्राण आदि अपने कारण लीन हो गए इधर कहते जीवित रहता है गौण समुचय हुआ वैराग्य हो गया ये दोनों का परस्पर विरोध है। प्राणानाम आत्मनि मज्जनम एक हो जाएंगे त्यक्त प्राण से तुलदेह से आत्मानम च प्राण आत्मा में चल जाएंगे प्राण छोड़ करके स्थूल देह रहता है मर गया फूल जाता है देह द्वैवता सह विरुद्धम देह दो है तो उसके साथ मर गया ये विरुद्ध होता है। तद अभाव च काम आदि रसत्वम देह दो नहीं रहेगा तो काम आदि काम कर्म नहीं रहेगा अतः तो अध्वस्तिर उसके काम ध्वस्ती न आद्य समुच्चय फल आद्य समुच्चय का फल कामादि ध्वंस नहीं बनेगा। देह द्वैव तो गौणम देहादिनाशनम समुच्चयवादिना तत्परत्वेन नवाच्यम जो कहते तो देह दो न रहेगा और देहादिनाश गौण फल कहोगे समुच्चय का फल गौण है देहादिनाश ये नहीं कह सकते स्वव्याख्या विरुद्ध अपनी व्याख्या का विरुद्ध है। देह द्वय रहेगा देह द्वय नाश गौण नाश यदि गौण नाश है उधर व्याख्या क्या करते हैं व्याख्या करते हैं कि देह नष्ट हो जाएगा मृत से थे प्राण सब अपने कारण में लीन हो जाएंगे परस्पर विरुद्ध होता है। आत्मनि विदुषी प्राणानाम मज्जने भी तस्य देहित योग अस्ति न वा ऐसे प्राण का मज्जन हो जाएगा आत्मा में विद्वान के प्राण विद्वान रूप आत्मा में एक हो जाएंगे लीन हो जाएं तो तस्य आत्मन द्वैत अस्ति न वा अस्ति चेत देहनाश से गौणता यदि द्वैत संबंध है तो देहनाश गौण नहीं हुआ नास्ति चेत तस्य परमात्मा मात्र हो गया फिर विद्या न आरभ्या फिर ब्रह्म विद्या की आवश्यकता नहीं थी आशंक्य अत्र वेति फलम चोक्त्वा प्रथमायाः समुच्यते वित्तितस्याखिलाद् भोज्यान् नाममात्रावशेषत नाममात्रावशेषेण परमात्मा परिज्ञान मात्रया नाप्त निर्द्वयः ब्रह्म विद्यात आरब्धा ब्रह्म विद्या निवृत्तये ब्रह्मा विद्या एतत्तदीय व्याख्यानं तद्विरुद्धमिदं वचः संघातस्य विशरणं जीवतश्चेति दुःस्थितम्। अत्रैव इति फलम च उक्त्वा अत्रैव समवनियन्ति प्राणसु कह करके प्रथम समुचिते फल कह करके वित्तितस्य अखिलात् भोज्यात् नाम मात्रावशेषिणः परमात्मा परिज्ञान मात्रया अनाप्त निर्द्वयः ब्रह्म विद्यात्र आरब्धा। वित्तितस्य समुचिते अखिलाद भोज्यात् सारे विरक्त हो गया भोज्य से विरक्त उत्थित व्यतिक्रमण वैराग्य होने से नाम मात्रावशेष न केवल नाम रहा परमात्मा परिज्ञान मात्रया अनाप्त परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से परमात्मा न अपरिज्ञान ज्ञान नहीं होने से अनाप्त निर्द्वय अद्वैत अवस्था को प्राप्त नहीं किया इसलिए ब्रह्म विद्या अतः आरब्धा ब्रह्म विद्या निवृत्त है। इसलिए ब्रह्म विद्या चाहे अविद्या निवृत्त है ये कहते ब्रह्म विद्या आरम्भ करना है ब्रह्मा अविद्या निवृत्त है क्योंकि परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ तो अद्वैत प्राप्त नहीं किया इधर ये कहते रत्रैव प्राण समवन्यते कह करके ये फल कहते हैं। ये जो दो व्याख्यान कहते ये तदीयम व्याख्यानम तदमिरुद्धमितम च संघात से विसरणम जीवत से दूषितम संघात नष्ट हो जाएगा काम करो तो अजीवित भी रहता है ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। अत्रैव समवनियन्ति न तस्य प्राणोत्क्रामति यहीं लीन हो जाएंगे इत्यादि न आद्य समुचिति का फल बताया आत्यंतिक देहनाशम फल का शरीर नष्ट हो जाएगा प्राण यहाँ लीन हो जाएंगे ये फल का। और तद्धीन से द्वैत युगात उसके ज्ञान नहीं होने से काम क्रमादि रहित तो द्वैत नहीं होगा संसार नहीं होगा। तन्मात्र व्यावृत से द्वैत से व्यावृत हुआ द्वैत व्यावृत होने पर सुखादिवत नाम मात्र धारण मुक्त हो गए केवल नाम रहा। पराज्ञान मात्रा विद्या पराज्ञान परस्य ज्ञान अज्ञान मात्र अविद्या से केवल अज्ञान है। यह तो अद्वैत ब्रह्म अनाप्तम एव अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया क्यों अविद्या रहती है। अतः तस्य अज्ञस्य अज्ञान ध्वस्त्यर्थम विद्या आरब्धा इति अज्ञानी है अज्ञान निवृत्ति के लिए विद्या ब्रह्म विद्या आरब्धा ये जो व्याख्यान करते पर व्याख्यान पंचमी कहा तेन विरुद्धम देहद्वयवत देहादि संघात से गौण विसरण देहद्वय रहते हुए देहादि संघात का जो विस्तरण हुआ गौण नाश हुआ ये जो तुम्हारे वाक्य परस्पर विरुद्धम यदि देहद्वय है तो देहद्वय का नाश कैसे देहद्वय का यहाँ कहते हुए प्राण यही लीन हो जाता है शरीर नष्ट हो जाता है ये तो देह का नाश कहते गौण नाश वैराग्य के लिए और देहद्वय रहेगा ये वाक्य मत दुस्थिता देहादि नाश से गौणता देहादि नाश को गौण कहना ये भी ठीक नहीं है प्रधान तो नहीं गौण भी ठीक नहीं है अर्थात तो परस्पर विरुद्ध होने के कारण ये पक्ष क्या चल रहा है काम कर्म स्थूल सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा मुख्य नाश हो जाएगा तो ब्रह्म विद्या व्यर्थ है। गौण नाश होने से क्या हुआ गौण काम कर्म नष्ट हुआ किंतु वैराग्य हो जाएगा वैराग्य अतिशय के लिए काम कर्म नाश को गौण नाश कहा तो वैराग्य हो जाएगा। और उधर कहे अत्रैव समवन्यते देह मृत आध्यात्म मृत स्नेहते शरीर ज्ञानी के ज्ञान प्राण से उत्क्रम नहीं होते यही लीन हो गए शरीर नष्ट होकर रहता है। इसके साथ इधर देह द्वय रहता वैराग्य होकर के शरीर रहता है देह द्वय रहता है ये दोनों परस्पर विरुद्ध होने के ना ये भी नहीं मुख्य नाश नहीं गौण नाश का था वैराग्य अर्थ वो भी नहीं है। ओ